สมภารเทียบนี่เป็นพระที่หนุ่มมากอายุแค่32ปีเท่านั้นเองเป็นพระมหาปริญญาไปจากกรุงเทพแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่อยู่มาเกือบ10ปีแล้วอยู่จนท่านสมภารองค์เดิมเนี่ยได้ถึงแก่มรณภาพลงชาวบ้านตลอดจนพระลูกวัดและคณะกรรมการของวัดก็พากันเล็งเห็นว่าวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งแล้วก็มีสิ่งสำคัญประจำวัดนั่นก็คือเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีทองคำแท้ๆหุ้มเอาไว้ที่ยอดเจดีย์เมื่อสิ้นสมภารองค์เก่ากรรมการก็คิดว่าผู้ที่จะปกครองวัดนี้ควรจะเป็นผู้ที่พอจะมีความรู้บ้างสักเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ปกครองดูแลแล้วก็พัฒนาให้วัดมีความเจริญต่อไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันยกพระเทียบขึ้นเป็นสมภารปกครองวัดต่อไปเหตุการณ์มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เสียหายถ้าหากว่าไม่ใช่วันหนึ่งยายฟองเนี่ยแกพาหลานสาวแกไปทำบุญที่วัดดิฉันเอาเพนมาถวายท่านเจ้าค่ะนางฟองนี่ท่าทางลักษณะดีเป็นคนใจบุญสุนทานวันนั้นก็ยกปิ่นโตเถาใหญ่คลานเข้าไปใกล้ท่านสมภารเทียบพร้อมกับจัดแจงประเคนของข้าวของหวานที่จัดใส่ปิ่นโตมาเสร็จแล้วก็หันไปเรียกหลานสาวให้คลานเข้ามาเอาหม้อขนมจีนน้ำยาที่ตั้งใจทำมาถวายพระเข้ามาประเคนท่านสมภารเทียบท่านก็พึมพำให้พรด้วยอาการอันสำรวมขอให้โยมมีอายุวันโนสุขังพลังนะโยมนะที่แรกสายตาก็ทอดต่ำอยู่ตรงหน้าจะพองเงยหน้าขึ้นสมภารเทียบก็ให้มีความรู้สึกว่าจิตใจมันวับวับหวามหวามยังไงชอบคนยิ่งพอได้ศพเข้าในตาของรินคำหลานยายฟองที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ด้วยแล้วพลันสมภารเทียบก็ให้รู้สึกว่าผ้าเหลืองที่มันห่อหุ้มร่างกายตัวเองอยู่มันคันยุบยุบยิบยิบสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงชอบคนจะปลงเท่าไหร่ก็ปลงไม่ตกนะจะปลงได้ยังไงพยกเอาเกศาขึ้นมาปลงเกศาของสาวเจ้านี่ก็ช่างสลวยดกดำเป็นมันเลื่อมจะปลงโลมาหรือว่าขนก็ปรากฏว่ามันก็แหมแขนทอดมันงาช้างเนี่ยแถมใบหน้าอันขาวนวลเนี่ยประเภทผมขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูจะสวยไปทั้งนั้นจะพิจารณาเล็บของเจ้าหล่อนก็เป็นสีนวลอมชมพูอยู่ที่ริ้วอันเรียวนิ้วเรียวงามพิจารณาฟันก็เรียบขาวเงายังกับไข่มุกแม่งามแบบนี้แล้วสมภารเทียบจะปลงให้ตกได้ยังไงอ่ะนะเป็นธรรมดาที่พระหนุ่มๆซึ่งไม่เคยฝึกฝนทางด้านจิตใจอย่างหนักมาก่อนเมื่อมาเจอรูปธรรมกระทบทั้งทางตาทางใจเขาก็ย่อมจะมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงแล้วก็ชะรอยจะเป็นกรรมที่ได้เคยผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนก็ทำให้สมภารเทียบยิ่งมองก็ยิ่งเห็นว่ารินคำเด็กสาวคนนี้มีความงดงามเหนือกว่าสาวไหนในละแวกนั้นก็เป็นที่ถูกตาต้องใจสมภารหนุ่มสมภารเทียบก็คิดหาวิธีอยู่นานเสร็จแล้วก็คิดได้ก็บอกกับยายฟองบอกว่าโยมนี่ถ้าจะเป็นหลานสาวละมั้งโยมดีนะเข้าวัดแต่สาวๆอ่ะนะเจ้าข้าหลานอีฉันเองอะแต่ไม่รู้ว่ามันมีโรคประจำตัวอะไรของมันนะหลวงพ่อมันปวดหัวอยู่เรื่อยแล้วค่ะกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายเวรกรรมเหลือเกินยายฟองแกก็มองหน้าหลานสาวแกด้วยความสงสารมันอาภัพจริงๆหลวงพ่อคนนั้นน่ะสิฉันเห็นว่าหน้าตาซีเซียวยังไงชอบคนเอาอย่างนี้โยมให้มาถือศีลสวดมนต์ที่วัดทุกวันแค่7วันเท่านั้นแหละฉันจะแก้ให้หายสนิทเลยทีเดียวไอ้โรคเพราะยังเงี้ยแก้ไม่ยากหรอกก็ดีค่ะเจ้าท่านช่วยมันหน่อยเถอะเจ้าค่ะเพื่อหายนะเป็นบุญวาสนาของมันยายฟองยกมือท่วมหัวด้วยความดีอกดีใจเป็นที่สุด แต่สมภารเทียบเองกลับใจเต้นตูมตามตูมตามสมความตั้งใจตั้งแต่วันนั้นรินคำสาวน้อยก็มาถือศีลสวดมนต์ที่กุฏิสมภารเทียบทุกวันจนครบ7วันยายฟองก็เห็นว่าหลานสาวเปลี่ยนไปมากไม่มีอาการปวดหัวซึมเศร้าเหมือนเคยร่างกายผิวหน้าก็เปล่งปลั่งแถมยังพูดจาเล่นหัวยิ้มง่ายกว่าแต่ก่อนส่วนทางวัดนี่ท่านสมภารเทียบก็ให้ร้อนผ้าเหลืองเป็นกำลังไอ้ครั้นจะสึกออกไปในการบัดนี้ก็ยังไม่มีเงินทุนจะไปตั้งรกรากทำมาหากินได้นอนคิดนอนตรองอยู่หลายวันจนหน้าตาหมองคล้ำซูบซีดตาหิโหลเลยทีเดียววันหนึ่งจ่าแสงตำรวจเก่านอกราชการมัคคนายกของวัดก็เอ่ยถามท่านขึ้นว่าอาจารย์ไม่สบายหรือครับผมว่าอาจารย์น่าจะพักผ่อนให้มากสักหน่อยแล้วก็ไปหาหมอให้ตรวจดูมั่งนะครับสมภารเทียบก็ได้แต่ยิ้มจะให้บอกออกไปได้ยังไงว่าท่านกำลังหาหนทางจะศึกมันเป็นเรื่องที่ยังบอกใครไม่ได้วันนั้นขณะที่สมภารเทียบกำลังกวาดลานพระเจดีย์อยู่เวลานั้นแดดร่มครึ้มนกเจ้ากรรมก็บินผ่านไปพร้อมกับถ่ายลงมาโดนมือที่ถือด้ำไม้กวาดของสมภารสมภารก็แหงนมองหานกตัวนั้นฉับพลันสายตาก็ไปสัมผัสเอาสิ่งหนึ่งเข้าสมภารเทียบก็ใจเต้นแรงด้วยความดีใจสำเร็จเราศึกได้แล้วคราวนี้พอคิดได้ในวันนั้นแล้วพอตกเย็นสมภารเทียบก็ให้เจ้าซำเด็กวัดไปตามจ่าแสงมรรคนายกไปตามผู้ใหญ่ใจแล้วก็อีกหลายคนซึ่งเป็นกรรมการวัดให้มาประชุมกันที่กุฏิของท่านเมื่อมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วสมภารเทียบก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าท่านจะลงไปกรุงเทพสักพักหนึ่งเพื่อจะไปรักษาตัวให้หายเจ็บหายไข้แล้วที่เชิญกรรมการมาเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบคือทองที่หุ้มอยู่บนองค์เจดีย์นั่นน่ะทุกวันนี้ก็เก่าแล้วก็ชำรุดลงทุกทีตากแดดตากฝนหมองดำไม่สวยงามเป็นสง่าราศีเอาเสียเลยไหนๆท่านก็จะต้องไปรักษาตัวอยู่ในกรุงเทพนานพอสมควรก็คิดว่าจะเอาทองเนี่ยไปให้ช่างเขาหล่อเสียใหม่ให้สวยงามเพราะว่าช่างที่รู้จักกันน่ะพอมีเขาไม่คิดตังค์หรอกแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยไว้ใจได้ว่าจะไม่ทำอะไรทุจริตคณะกรรมการทุกคนก็เห็นด้วยพอวันรุ่งขึ้นสมภารเทียบก็จัดแจงให้คนขึ้นไปลอกเอาทองลงมาเพื่อเอาไปกรุงเทพสามเดือนให้หลังสมภารเทียบกลับมาใหม่อีกทีด้วยใบหน้าท่าทางสดใสกระฉับกระเฉงเป็นอันดีพร้อมกับเอาทองบุยอดเจดีย์ออกมาอวดเหลืองอารามงามจริงๆจ่าแสงมรรคนายกดูแล้วเนี่ยอุทานเลยโอ้โหแหมงามแท้เลยอาจารย์สวยกว่าเก่าอีกทุกคนก็เตรียมการสมโภชเป็นการใหญ่มีทั้งหนังทั้งลิเกทั้งรำวง7วัน7คืนหลังจากสมโภชได้เดือนเสร็จสมภารเทียบก็ปรารภว่าเวลานี้งานการต่างๆก็เสร็จสิ้นลงภาระหน้าที่ก็หมดแล้วโยมอาตมาอยากจะลาสิกขาเสียทีแล้วนะภาระอะไรต่างๆก็เป็นอันว่าหมดสิ้นแล้วนี่มรรคนายกและคณะกรรมการก็ไม่มีใครทัดทานอยู่จะไปทัดทานได้ไงก็สมภารเทียบติดเนื้อต้องใจแม่สาวน้อยตาคมนี่เสียแล้วเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าสมภารเทียบก็ได้สึกหาลาเพศแล้วก็ไปสู่ขอรินคำสาวน้อยหลานยายฟองมาเป็นภรรยาโดยมีเงินทองและสินสอดทองมั่นซึ่งยายฟองก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนทิดเทียบแต่ประการใดทั้งสองก็ได้ครองคู่อยู่กินด้วยกันมาจนรินคำนี่ตั้งท้องครบกำหนดที่จะคลอดในคืนก่อนที่รินคำจะคลอดบุตรนั่นเองทิดเทียบซึ่งดับไฟกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงใครมาเรียกอยู่ที่เชิงบันไดบ้านเสียงเรียกชื่อทิดเทียบดังแหบๆอยู่สองสามครั้งทิดเทียบก็จุดไฟขึ้นแล้วก็เดินออกมานอกห้องยกตะเกียงขึ้นส่องแล้วเอามือป้องหน้าดูก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครก็ไม่รู้มายืนอยู่ที่เชิงบันไดชั้นล่างทิดเทียบก็ถามไปว่าใครอ่ะใครมีธุระอะไรเหรอมามืดๆอย่างเงี้ยใครอ่ะ ทิดเทียบก่อเวรสร้างกรรมเอาไว้มากระวังให้ดีนี่มาเตือนไว้ก่อนเ สร็จแล้วพอเสียงนั้นขาดหายไปทิดเทียบก็ได้เห็นว่าที่ซึ่งแต่เดิมมีเงาตะคุ่มของชายคนนั้นยืนอยู่ กลับว่างเปล่าเมฆเคลื่อนตัวออกห่างจากการบดบังพระจันทร์แสงของมันก็สาดส่องไปยังพื้นดินรอบๆ บริเวณเป็นที่โล่งแสงก็กระจายไปทั่วแต่ว่าไม่เห็นมีแม้แต่เงาของผู้ชายคนที่เห็นตะคุ่มตะคุ่มตะกี้เนี่ยทิดเทียมนี่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเอ๊วิญญาณของใครกันนะที่มาหลอกมาหลอนแล้วยังมาเตือนให้นึกถึงเรื่องเวรกรรมแต่ว่าเรื่องนี้มันจะบอกใครให้รู้ไม่ได้คืนนั้นทิดเทียบก็เข้านอนได้จิตใจที่กระสับกระส่ายไม่เป็นสุขหลับๆตื่นๆนะผวาอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อยามหลับตาลงครั้งไหนก็จะเห็นภาพของผู้ชายที่ไม่สามารถจะเห็นหน้าได้ชัดเจนคนนี้มายืนหัวเราะเสร็จแล้วก็ชี้หน้าว่าให้นึกถึงเรื่องเวรกรรมอยู่ตลอดเวลาวันรุ่งขึ้นเรื่องนี้ก็ถูกลืมเลือนไปจากความจำของทิดเทียบเมื่อรินคำเมียทิดเทียบคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายหน้าตาน่าเอ็นดูแต่ว่าเนื้อตัวลูกชายทิดเทียบเนี่ยเหมือนถูกไฟลวกทั้งตัวมีแต่เนื้อแดงๆที่ปราศจากหนังกำพร้าห่อหุ้มเอาไว้เด็กน้อยคนนั้นก็มีชีวิตอันสุดแสนทรมานอยู่ในโลกนี้ได้เพียง3วันเท่านั้นก็สิ้นชีวิตทั้งทิดเทียบทั้งรินคำและนางฟองต่างก็มีความเสียใจอะไรรักในเด็กน้อยคนนี้ทั่วหน้าสำนึกอย่างหนึ่งกระตุ้นให้ทิดเทียบเริ่มนึกถึงกรรมชั่วของตัวที่สร้างไว้และจนกระทั่งหน้าฝนย่างกลายเข้ามาฝนเริ่มตกอย่างหนักชะล้างสิ่งต่างๆพื้นดินที่แห้งแล้งก็เริ่มชุ่มฉ่ำบรรดาชาวสวนชาวไร่ก็พากันดีอกดีใจฝนได้พาเอาโชคดีมาสู่ชาวบ้านทุกคนแต่ฝนได้พาเอาโชคร้ายมาให้ทิดเทียบเพราะว่าฝนตกอย่างหนักถึงครึ่งเดือนเต็มๆที่จังหวัดแพร่เสร็จแล้วฝนก็หยุดเม็ดสางซาไปนานเกือบเดือนจนใครต่อใครพากันคิดว่าฝนคงไม่มาอีกแล้วทิดเชียงคนอยู่ใกล้วัดมาบนบานกับองค์พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ทุกวันขอให้ฝนตกลงมาทีเถอะเจ้าประคุณทิดเชียงจะมาบนอยู่อย่างนี้เสร็จแล้ววันนั้นฟ้าครึ้มพยับเมฆมาตั้งแต่เช้าทิดเชียงกับทิดจุนต่างก็มานั่งที่ข้างองค์เจดีย์สายตาก็ล่องลอยใจก็นึกบนบานให้ฝนตกลงมาจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจดีย์หรือเนื่องด้วยคำบนบานของทิศเชียงก็เหลือจะเดาฟ้าที่ครึ้มอยู่แล้วก็มีทีท่าแปรปรวนลมพัดแรงทั้งทิศเชียงที่นี้ทั้งสองคนละหัวเราะกันใหญ่ยกมือพนมแต่เจ้าฟ้าโปรดปราณีแล้วไม่นานฝนก็เทลงมาฝนตกลงมาจนหนาเม็ดสายตาที่เชียงก็ได้เห็นว่ามีน้ำลักษณะสีแดงๆเข้มๆไหลย้อยลงมาตามสายฝนจากยอดเจดีย์ด้วยความสงสัยก็ชี้ให้ทิดจุนดูนะว่ามันน้ำอะไรแดงๆทิดจุนเอามือป้ายพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ซุดตัวลงนั่งอย่างเข่าอ่อนเพราะว่าสีที่ไหลเลอะเทอะลงมานั้นเป็นสีของสนิมเหล็กชัดๆองค์เจดีย์นะเป็นปูนไม่มีสนิมหรอกสนิมขึ้นไม่ได้สนิมที่มีมานี่จะต้องมาจากทองที่บุองค์เจดีย์ไว้เท่านั้นแล้วทองคำที่ไหนขึ้นสนิมถ้าอย่างนั้นไอ้ที่หุ้มอยู่นั้นก็ไม่ใช่ทองคำมาสิอ้าวแล้วทองคำหายไปไหนล่ะเท้าเร็วเท่าความคิดทิดจุนก็ออกวิ่งไปบ้านจ่าแสงไปถึงก็ไม่ฟังอิราค่าอิรมก็ชวนจ่าแสงมาทันทีมีคนอีกหลายคนเดินตามกันมาดูพักเดียวก็โจดจันกันไม่ทั่วเรื่องทิดเทียบขโมยทองหุ้มเจดีย์นางทองแล้วก็รินคำเนี่ยไม่เคยได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเพราะว่าทิดเทียบไม่เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้แต่เมื่อมาได้ยินชาวบ้านพูดกันครั้งแรกก็ไม่สู้จะเชื่อถือนักแต่ว่าพอหวนมานึกถึงลูกน้อยที่เกิดมาไม่มีหนังกำพร้าก็ทำให้รินคำนึกถึงเรื่องกรรมนี้ขึ้นมาก็พูดกับนางฟองซึ่งเป็นยายนางฟองเมื่อหลานสาวฟูมฟายร้องไห้พร้อมกับพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้นึกได้แกก็มีความโกรธเคืองทิดเทียบเป็นอย่างมากในข้อที่ว่าทิดเทียบก่อกรรมทำเข็ญให้แกหลานสาวโดยที่ตัวแกเองและหลานสาวไม่มีใครได้รู้เรื่องนี้เลยและซ้ำร้ายผลกรรมยังต้องมาตกกับเด็กน้อยไร้เดียงสาซึ่งไม่รู้อิโนอิเนอีกด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นใจก็ชวนหลานสาวเก็บข้าวเก็บของก็พากันหลบหนีไปในขณะที่ทิดเทียบเนี่ยยังไม่กลับจากตลาดฝ่ายทิดเทียบได้ยินเสียงโจดจันกันในตลาดถึงเรื่องของตัวก็ตกอกตกใจรีบกลับไปบ้าน พอถึงบ้านก็หาใครไม่เจอแถมข้าวของของเมียก็หายไปก็รู้แน่ว่านางฟองจะต้องโกรธตัวมากก็แอบพาหลานสาวหนีไปแล้วใจตัวเองนะกลัวจะถูกจับก็กลัวคิดถึงเมียก็แสนจะคิดถึงแค้นนางฟองก็สุดจะแค้นให้หงุดหงิดงุ่นง่านเหลือกำลังเพราะฉะนั้นมันนึกออกว่านางฟองเนี่ยพอคงจะพารินคำไปกรุงเทพอ่ะตนเองก็เก็บของใส่กระเป๋าก็รีบเดินทางออกจากบ้านเข้ากรุงเทพโดยมีทิดน้อยเพื่อนเกลอมาเป็นเพื่อนด้วยทั้งสองคนก็มาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อติดตามหารินคำตามแหล่งที่ตัวรู้ซึ่งนางฟองก็เคยพูดให้ฟังพอได้ที่พักแล้วค่ำวันนั้นทั้งสองคนก็ออกจากโรงแรมมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งริมถนนใหญ่ทิดเทียบก็เล่าให้ทิดน้อยเพื่อนฝูงฟังจนหมดสิ้นจนแม้กระทั่งคืนนั้นที่มีคนมาเรียกที่บันไดบ้านซึ่งทิดน้อยก็ลงความเห็นว่าสงสัยจะเป็นเทวดาที่รักษาองค์พระเจดีย์แน่นอนขณะที่กินก๋วยเตี๋ยวไปคุยกันไปอยู่นั้นสายตาทิดเทียบซึ่งมองไปยังฝั่งถนนตรงข้ามก็เบิกโพลงพร้อมกับลุกพรวดขึ้นตาก็จ้องเขม็งชี้มือไปฝั่งตรงข้ามเฮ้ยน้อยนั่นไงรินคำฮะรินคำโน่นข้าเจอแล้วทิดน้อยก็มองตามไปอย่างงงๆยังไม่ทันที่ทิดน้อยจะพูดว่ายังไงทิดเทียบก็เอ้ยนั่นๆๆกำลังขวักมือเรียกข้าเออข้าไปแล้วพูดจบทิดเทียบก็ลุกขึ้นวิ่งตรงไปถนนทิดน้อยก็ลุกขึ้นยืนก็ตะโกนเรียกทิดเทียบแต่ว่าทิดเทียบกำลังวิ่งข้ามถนนเวลานั้นรถบรรทุกไม้คันหนึ่งกำลังวิ่งตะบึงมาทิดเทียบวิ่งไปข้างหน้ายังไม่รู้สึกรู้สากับอันตรายที่จะเกิดขึ้นเสียงโครมรถบรรทุกไม้เนี่ยชนร่างทิดเทียบจากบนถนนกระเด็นขึ้นไปนอนอยู่บนฟุตบาทร่างนี้นิ่งเงียบไม่ไหวติงเลยเลือดไหลพรูทั่วร่างทั้งปากทั้งรูจมูกมีแต่เลือดพรั่งมาทิดเทียบตายคาที่เวรกรรมสมภารเทียบต้องมาผิดหวังจากชีวิตครอบครัวแล้วยังต้องมาตายอย่างอเนจอนาถกลางถนนเพราะกรรมชั่วที่ตัวสร้างไว้แท้ๆครับเรื่องนี้จากปากคำของทิดน้อยซึ่งเป็นเพื่อนแล้วก็เห็นเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ทิดน้อยไปเป็นคนขับรถสองแถวเล็กอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นานมาแล้วหากว่าใครได้ไปคุยกับคนเก่าแก่บางคนในจังหวัดแพร่ที่ตัวเมืองก็คงจะรู้เรื่องนี้ทิดน้อยนี่ปัจจุบันอายุมากแล้วร่างผอมเกรงครับทิดน้อยเล่าต่อไปบอกว่าวันนั้นผมก็เห็นครับไม่ใช่นางรินคำมายืนกวักมือเรียกทิดเทียบหรอกแต่เป็นผู้ชายสูงใหญ่ๆนะผิวดำเชียวเห็นหน้าตาไม่ชัดเจนเพราะไฟไม่ค่อยสว่างสงสัยจะเป็นคนเดียวกันกับที่ไปเรียกทิดเทียบที่บ้านนั่นแหละก็จะใครซะอีกผมว่าเทวดาที่รักษาพระธาตุเจดีย์แหละเล่นงานเอาทิดเทียบถึงตายนี่แหละนะทิดเทียบมันสร้างกรรมไว้หนักหนาแล้วในที่สุดกรรมก็มาสนองกรรมจนได้ทิดเทียบนะทิดเทียบ